Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Romanowskiego. Rząd poparł obywatelski projekt wdowiej renty, który powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji. Po raz pierwszy w Polsce lekarze z Poznania użyli metody ablacji do zmniejszenia guzów macicy. Prokuratura złożyła dziś zażalenie na postanowienie sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd ma teraz 7 dni na jego rozpatrzenie. W siedzibie prokuratury jest Jan Oleński, witaj. Dzień dobry. I powiedz, czego konkretnie dotyczy zażalenie? Otóż przed tygodniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla posła suwerennej Polski. Sędzia przychylił się do argumentacji obrońcy, iż poseł jest chroniony immunitetem członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zażalenie prokuratury na decyzję wskazuje, że sąd popełnił błąd, albowiem nie przeanalizował dokładnie sprawy. Sąd powinien dokonać własnych ocen w zakresie obowiązywania immunitetu. Tego sąd całkowicie nie zrobił. Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, podkreślając, że immunitet przysługujący posłowi Romanowskiemu został prawidłowo uchylony. Przy tego rodzaju immunitecie, przy realiach tej sprawy, a więc przy tych zarzutach, uchylenie immunitetu nie jest niezbędne. Zdaniem prokuratury zarzuty, które usłyszał Romanowski, nie dotyczą jego działalności w Radzie Europy i dlatego immunitet nie obowiązuje w tej sprawie. Rzecznik prokuratury dodał, że sprawa ma wyłącznie charakter krajowy, dlatego do uchylenia immunitetu stosuje się procedurę krajową. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Marcin Romanowski ma postawione zarzuty prokuratorskie dotyczące przekroczenia uprawnień oraz nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. O czym sprzed siedziby prokuratury mówił Jan Oleński. Renta wdowia z zielonym światłem od rządu. Rada Ministrów zdecydowała o poparciu obywatelskiego projektu, który powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdzie przed chwilą zakończyło się posiedzenie rządu, jest Jolanta Turkowska. Witaj. Witam. I powiedz, czym miałaby być renta wdowia? Zgodnie z założeniem obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się ponad 200 tysięcy osób, wdowiec lub wdowa mogliby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jest też druga opcja, polegająca na pobieraniu połowy swojego świadczenia i całej renty rodzinnej. Obecnie można pobierać tylko jedno świadczenie, co, jak mówił premier Donald Tusk, stawia wiele osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W tych takich najsmutniejszych przypadkach śmierć któregoś z małżonków oznacza nie tylko dramat z powodu odejścia, ale też dramat finansowy. I taki był powód, dla którego Lewica, ale także pozostałe kluby w kampanii wyborczej informowały o tym, że naszą intencją będzie wprowadzenie tak zwanej renty wdowiej. Na czwartek zaplanowane jest w Sejmie drugie czytanie obywatelskiego projektu, który dziś uzyskał poparcie rządu. Według szacunków Ministerstwa Rodziny początkowo wprowadzenie renty wdowiej rocznie miałoby kosztować budżet państwa 8-10 miliardów złotych. W kolejnej fazie koszty miałyby być wyższe. O czym mówiła Jolanta Turkowska. Nadal nie wiadomo, kiedy gdański sąd zajmie się wnioskiem byłego senatora Waldemara Bąkowskiego o zamianę kary więzienia na elektroniczną opaskę. Terminu posiedzenia jeszcze nie ma, a były skazany od 3 tygodni jest za kratkami. Odbywa karę 3 miesięcy więzienia za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Przywiązał zwierzę do samochodu i ciągnął. Wycieńczony pies nie przeżył. Jak tłumaczył Mariusz Kazimierczak, sąd przed wydaniem decyzji weźmie pod uwagę kilka aspektów. Jednym z warunków udzielenia zgody na odbywanie kary w tym systemie jest ustalenie przez sąd, że odbycie tej kary nie będzie się sprzeciwiało podstawowym celom kary, czyli wpłynięciu na skazanego tak, ażeby przekonać go, żeby ponownie przestępstwo nie popełnił. Czyli tej resocjalizacji, krótko mówiąc. Tak, zgadza się. W niejawnym posiedzeniu oprócz Bąkowskiego jego obrońcy weźmie udział prokurator, który również zajmie stanowisko w tej sprawie. Prądem zniszczą mięśniaki u kobiet. Po raz pierwszy w Polsce lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala przy Polnej w Poznaniu użyli metody ablacji do zmniejszenia łagodnych guzów macicy. Pacjentka jest już w domu i czuje się dobrze. Ta mało inwazyjna metoda polega na wprowadzeniu elektrody, która wygląda jak igła, do mięśniaka i rażenia go prądem. Ablacja jest znana z innych dziedzin medycyny, ale nie była stosowana w takich przypadkach, mówi dyrektor kliniki przy Polnej profesor Maciej Wilczak.

sign. It's already one who really counts. Never break or wreck it all for something, someone you rely on. One time. Found the heaviest sword, like punching underwater. You never can hit who you're trying for. Some need the exhibition in it. Some have to know they try. It's the chemical weapon for the world that's raging on inside. Oh, everyone believes emptiness to everything. John Mayer, koncertowo. To Believe z płyty Where the Light is Life in Los Angeles na początek naszego spotkania w wyjątkowej dziś audycji w tonacji trójki, nadawanej prosto z Radia Łódź, gościnnego studia A3. Adam Miksa, Mariusz Owczarek tu w studiu Radia Łódź i Agnieszka Łukasiewicz przy Myśliwieckiej 357. Spotykamy się dzisiaj właśnie tu w Łodzi. A właściwie spotykamy się tutaj od niedzieli na 12. edycji International Jazz Platform pod patronatem Trójki. Wiele wydarzeń, o których Państwo już słyszeli, ale pewnie jeszcze do tych wydarzeń będę wracał w naszych spotkaniach z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Dzisiejsza audycja w tonacji trójki składać się będzie z takich trzech głównych części gitarowej. To właśnie teraz w tej części gitarowej jesteśmy. Wczoraj bowiem urodziny okrągłe bardzo ważnego gitarzysty. I ostatnio, właśnie całkiem niedawno, ów ważny gitarzysta wydał nowy album. Aldi Miola. Wczoraj skończył 70 lat. Grał muzykę Piazzoli, grał muzykę Beatlesów. Pracował z tuzami nie tylko świata jazzowego. Na ostatniej płycie 24, która okazała się w ostatni piątek, 19 lipca, znalazły się na tej ostatniej płycie jego kompozycje, choć również i goście. 15 nowych utworów, takich z gitarą akustyczną w roli głównej jak Esmeralda, no ale jest też na tym albumie trochę elektroniki, tak jak w tym utworze Genetic. To jest tytuł nowej płyty Ala di Miola. Taka muzyka na tym albumie, zróżnicowana, jak Państwo słyszą. Myślę, że do tych utworów nowych mistrza gitary będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. To mogę Państwu obiecać. Następny przypadek płyty jest dość ciekawy, bo to jednocześnie album z przeszłości, ale i także z przyszłości. Zaraz więcej szczegółów na ten temat. We'll be right back. Jakże ucieszyła mnie zapowiedź, którą zobaczyłem nie tak dawno na profilu Wojtka Pilichowskiego w mediach społecznościowych. Taka to wiadomość, że jedna z moich ulubionych polskich płyt lat 90. będzie miała swoją reedycję winylową. Album oryginalnie ukazał się w kwietniu 92 roku, potem miał także reedycję w roku 2008, a wkrótce na winylu. Kiedy zerkam na długość płyty, to prawie 63 minuty, więc strzelam, że to będzie winyl podwójny. Z czego się tym bardziej cieszę. Każda noc, każdy dzień, muzyka i słowa. Jan Borysewicz, gitary, śpiew na tej płycie. Wojciech Pilichowski, gitara basowa. Wojciech Morawski, perkusja. To album Wojna w mieście. Yeah. Album Wojna w mieście 1992 i także 2024 w wersji winylowej. Jan Borysewicz, Wojciech Pilichowski i Wojciech Morawski za nami. Przekorna dusza, muzyka Jan Borysewicz, słowa Wojciech Waglewski. Zacnych gitar nam nie brakuje tutaj od niedzieli na 12 edycji International Jazz Platform w Łodzi pod patronatem Trójki. Dzięki magii radia usłyszą Państwo teraz głos artysty, zresztą on wszystko wyjaśni, gdzie jest i co robi. Marcel Baliński. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie Was pozdrawiam ze sceny, na której właśnie w tym momencie występuję, na której gram z zespołem Pixway oraz zespołem Współgłosy koncert. Jesteśmy w miarę w środku materiału, który wykonujemy. Jest to koncert wyjątkowy. Występujemy w ramach International Jazz Platform w Łodzi na zaproszenie Karoliny Józwy, która wpadła na pomysł, żeby nas połączyć ze sobą. Zespół Pixway jest to zespół w połowie złożony z Francuzów, w połowie z Kolumbijczyków, a my jesteśmy zespołem w całości złożonym z Polaków. Jesteśmy zespołem łódzkim. Zespół Współgłosy, którego premiera płyty odbędzie się już 6 września. I już tutaj właśnie teraz Państwu wstępnie komunikuję, że bardzo ciekawa sytuacja na polskim rynku muzycznym się szykuje. Zespół Współgłosy jest to wyjątkowy projekt. To jest trio jazzowe z towarzyszeniem chóru osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, uczestników warsztatów terapii zajęciowej Frajda w Łodzi oraz dwójka aktorów, Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia. Bartka i Magdy dzisiaj z nami nie ma, ponieważ oni w tym momencie kręcą film nad morzem, ale my jesteśmy tutaj i już może nawet zmierzamy do końca koncertu. Bardzo się cieszymy, że możemy to robić, że możemy wykonywać tę muzykę. Gramy na pierwszym piętrze wspaniałej, eklektycznej kamienicy, która znajduje się na rogu ulicy Kopernika i Łąkowej w Łodzi. Jest z nami około 100 osób na widowni. Widzę też, że bardzo dużo ludzi też chciało się dostać na ten koncert, ale nie mogło, bo miejsce jest ograniczone. I mamy wielką nadzieję, że hasło Współgłosy Wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, będzie już niebawem mówiło o wiele więcej. Serdecznie zapraszam do odkrycia naszego świata, naszej muzyki. My do Trójki na pewno wrócimy, już to zapowiadam, nie tylko w formie cyfrowej, ale również w formie fizycznej. Tajemniczo to zabrzmiało, ale właśnie tak miało zabrzmieć. Marcel Baliński opowiadał Państwu o koncercie, który właśnie trwa w ramach 12. edycji International Jazz Platform w Łodzi. Przedpremierowo z płyty zespołu Współgłosy. Utwór nosi tytuł Czułe Czuwanie. Thank you. Półgłosy i Pigsway. Właśnie teraz trwa koncert połączonych sił tych zespołów na 12. edycji International Jazz Platform w Łodzi. A to współgłosy także dziś na antenie w tonacji trójki w utworze Czułe Czuwanie. Album będzie miał swoją premierę 6 września. Za 20 minut 16 i tak niepostrzeżenie przeszliśmy do kolejnej części naszego spotkania w dziś wyjątkowym wydaniu audycji w tonacji trójki. Grzędę. To jeden z utworów z jednej z moich ulubionych płyt Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Sweet Beat z 1972 roku. Pamiętają Państwo nasze wyjątkowe spotkanie wieczorem 7 maja tego roku? Z pewnością je Państwo pamiętają, bo to był wieczór, kiedy wspominaliśmy Jana Ptaszyna Wróblewskiego. I w tej audycji moimi gośćmi byli Henryk Miśkiewicz, Wojciech Niedziela, Andrzej Święs i Marcin Jar. To między innymi oni byli gośćmi tej audycji. I to właśnie oni w tym składzie, Henryk Miśkiewicz na saksofonie altowym, Wojciech Niedziela na fortepianie, Andrzej Święs na basie i Marcin Jar na perkusji, zagrają wyjątkowy koncert 29 lipca w Chodzieży. W Chodzieży, w której, jak wspominał Wojciech Niedziela, wszystko się zaczęło dla tego składu zespołu Jana Ptaszyna Wróblewskiego całe lata temu. 29 lipca w Chodzieży koncert pod hasłem Music of Ptaszyn. Jan Ptaszyn-Wróblewski, studio jazzowe Polskiego Radia i utwór o tytule, który od pierwszego razu zapada w pamięć. Strzeż się szczerzuji. Dziś w tonacji trójki. Zostajemy przy jazzowych nastrojach. Wczorajsze urodziny Macieja Adamczaka. Wszystkiego dobrego, Maćku. Maciej Adamczak, kontrabas, to wczorajszy jubilat, Paweł Kaczmarczyk, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja i Mr. Crime, elektronika. Pamiętna płyta Vars and Caper Deconstruction, na to While My Lady Sleeps, kompozycja Bronisława Kapera. I tak niepostrzeżenie nam minął ten czas, tu w gościnnym studiu Radia Łódź, w studiu A3. Adam Miksa, Mariusz Owczarek, przy Myśliwieckiej 357, Agnieszka Łukasiewicz. A żegnamy się letnią piosenką Roberta Gawlińskiego Na Wyspie. Do usłyszenia w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, chwilę po północy. Życie tylko chwilę trwa, więc weź z niego jak najwięcej. Niech jak muzyka gra, bo nam nie trzeba słów, nam potrzeba.